دعوت اسلامی کے اوائل میں آپ ایک ایک پر انفرادی کوشش کرتے تھے، انفرادی کوشش پر اپنا کوئی یادگار واقعہ سنائیے. انفرادی کوشش کا نتیجہ دعوت اسلامی ہے یوں سمجھ لو. میں جوتے گھستا تھا بھائی ایک ایک کے پیچھے، کہ یہ کام کا آدمی ہے تو پھر اس کے دفتر پہ جاتا تھا، اس کے گھر پہ جاتا تھا، اس کو منتیں کرتا تھا اور منہ کی کھاتا تھا. تو پھر دیکھتا تھا وہ بہت پکا سنی ہے، ماشاءاللہ دھاڑی بھی رکھی ہوئی ہے، جذبہ بھی باتوں میں بہت ملنسر، وہ تو اس کے پیچھے بھاگتا رہتا تھا. اور پھر بہرحال وہاں سے منہ کی کھا کر نکلنا پڑتا تھا، تو کوئی کوئی مجھے مل بھی جاتا تھا اس طرح. تو یوں ایک ایک پر مطلب کوشش کرتا رہا، الحمدللہ بیان ہوتے رہے. اسلامی بھائی تو میرے پاس ہوتے ہی تھے، وہ تو شروع سے ہی مطلب جب سے مذہبی ماحول سے وابستگی ہوئی تو کچھ نہ کچھ اسلامی بھائی میرے گرد جمع ہو جاتے تھے الحمدللہ. تو مطلب یہ کہ میں اکیلا بہرحال دن کے وقت وہ دفتر ہے اس کا، دفتر پہ جانا آفس میں، تو دن کو میرے کون ملے گا. تو میں پیدل بہت چلتا تھا، لڑکتا رہتا تھا، میلوں میل چلا جاتا تھا اور ان سے مل لیتا تھا، کوشش کرتا تھا، بس میں چلا جاتا تھا، فون پہ. فون کا تو خیر میں بہت کاہل ہوں، یہ میں آپ کو بتا دوں. فون اگر میں بولوں مجھے فون کرنا نہیں آتا تو شاید یہ زیادہ غلط بھی نہ ہو. موبائل فون مجھے ملانا نہیں آتا، موبائل فون کی گھنٹی بج رہی ہے اور یہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بچے اپنے، میں پریشان ہوتا ہوں اس کو میں ریسیو کیسے کروں، سمجھ نہیں پڑتی. پھر بعضوں کا تو ہوا ہے کہ کوئی بٹن دبائے ایک تو آواز آنی شروع ہو جاتی ہے، مدینہ مدینہ تو مدینہ ہی مدینہ. مطلب باقاعدہ مجھے مطلب ٹیلی فون سے بس مطلب میرے کو سوچنا نہیں پڑتا ہے ٹیلی فون میں، ورنہ یہ موبائل میرے لیے کیا مشکل ہے. لاکھ روپے کا بھی ہو تو الحمدللہ میں ہار پہن سکتا ہوں موبائل ٹیلی فونوں کا، لیکن مجھے ٹیلی فون یہاں کا مرض نہیں ہے. یہ مرض بہت مہلک ہے، نہ آدمی کو تلاوت کرنے دے گا، نہ عبادت کرنے دے گا، نہ مکتوب تیار کرنے دے گا، نہ مدنی مشورہ کرنے دے گا. اچھا خاصا لکھ رہے ہیں، رسالہ لکھ رہے ہیں، ٹڑنگ ٹڑنگ ٹڑنگ ٹڑنگ چلتی رہتی ہے، تو میں ریسیو نہیں کرتا فون. تو آپ کو بھلے نمبر آپ کہیں سے پا لیں، میں ریسیو کروں تو آپ کو پتا کہ دنیا بھر سے فون آتے رہتے ہیں، ابھی تو 12-15 آتے ہوں گے، چونکہ ریسیو نہیں کرتا، بھولے بسرے بےچارے کر دیتے ہیں، لیکن پھر تو سینکڑوں آئیں گے. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ٹوکن لیں اور ملاقات کے لیے لائن میں لگیں؟ ٹوکن سسٹم ہوتا ہے، ملاقات جب عام ہوتی ہے ہماری اعلان کے ساتھ، تو کیا ضرورت ہے آپ ٹیلی فون پر اپنا مسئلہ بیان کر دیں گے؟ میں تو ظاہر ہے پھر تو میں کسی کام کا ہی نہیں رہوں گا. تو وہ میں نے آنسرنگ مشین لگا رکھی ہے، اس مشین میں جو بھی آپ بولیں وہ ٹیپ ہو جائے گا. تو اس میں سمجھدار جو ہوتے ہیں نا وہ تو بولتے ہیں کہ میری ماں بیمار ہے اور یوں ہے، تو والد صاحب کی نوکری چھوٹ گئی ہے، وہ پورا بھر دیتے ہیں، میں سن لیتا ہوں. اور جو بےچارے ہیلو ہیلو پھر دوسرے کو بولیں گے کیا ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا، تو کوئی بولے گا مدینہ بولو، تو پھر بولے مدینہ مدینہ، تنگ آ کے رکھ دیتے. اب میں کیا کر سکتا ہوں، کچھ بولتا ہی نہیں ہے. تو اگر کبھی آپ کو اتفاق ہو تو جو چاہیں آپ بول دیں، اگر آنسرنگ مشین یعنی کچھ آواز آئے گی کہ آپ جو چاہتے ہیں ریکارڈ کروا دیں، تو پھر آپ بولنا شروع کر دیں، جو بھی بولنا ہے دل کی بڑاس نکال دیں، اس میں اپنا افسانہ بول دیں، انشاءاللہ وہ ٹیپ ہو جائے گا، میں سن لوں گا انشاءاللہ. میں تقریباً سنتا ہوں، اس میں دیر کم لگتی ہے. میرا یادگار واقعہ، پتہ نہیں کتنے یادگار واقعات ہوں گے، میں شاید خود آپ کے لیے یادگار ہو جاؤں مرنے کے بعد. تو ایک استائی بھائی کے بارے میں، سیوڈ تھا بےچارا، لیکن مجھے پتا چلا کہ وہ مجھے برا بھلا بولتا ہے. پہلے نماز پڑھتا تھا، میرے بھی نماز بھی چھوڑ دی اور الیاس فتنے باز ہے، مجھے پتا چلا داڑھی منڈا تھا، سنی تھا. ایک بار میں مطلب کہیں سے گزر رہا تھا، وہ اپنے دوست کے ساتھ سامنے ٹکرا گیا مجھے، تو میں نے کہا السلام علیکم، تو اس نے منہ پھیر لیا. آپ ہوتے تو کیا کرتے یہ بتائیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے پھیر لیا منہ، تو میں نے اس کا نام لے کر کہا کہ یار بہت ناراض ہو آپ تو یار، یوں کر کے اس کو پکڑ کے چمٹا لیا. اب وہ کھلا اور اس نے اعتراضات جو اس کے ذہن میں تھے بیچارے نے بولنے شروع کیے. میں نے اس کو سمجھانا شروع کیا, رخصت ہو گئے. پھر اس کے دوست نے مجھے بتایا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یار الیاس تو عجیب آدمی ہے. میں نے سلام کیا اس نے, میں نے منہ پھیر لیا, پھر بھی اس نے مجھے چمٹا لیا. اور اس نے جب مجھے دبوچا تو ایسا لگا کہ نفرت نکل گئی, محبت گھس گئی اندر. پھر وہ گفتگو سے مزید مطمئن ہو گیا ہوں. تو اس نے کہا اب اگر میں, ان دنوں میری پیری مرید اتنی زور پر نہیں تھی, نیا نیا نیا سلسلہ تھا, لوگ مرید ہوتے ہوئے شرماتے تھے اس کا کیا مرید ہو. کیونکہ میرا, میں نے پچھلی لائف آپ کو بتایا میں کلفیاں بیچتا تھا, چھولے بیچتا تھا, اور بالکل یعنی کہ کوئی میرا مقام نہیں تھا, وقار نہیں تھا معاشرے میں اس حوالے سے کہ ایسے مطلب گھٹیا کاموں کے, اگرچہ وہ حلال ہو لیکن یہاں تو بینک کا آفیسر سود کی چاہے مطلب تنخواہ لاتا اس کی عزت ہے نا اس معاشرے میں. تو مذہبی آدمی جب کوئی, جس طور میں داڑھی نہ رکھتا ہوں اور وہ داڑھی رکھے اور ٹوپی پہنے اور پائنچے اونچے رکھے ٹکنوں سے, اس کو مطلب معاذ اللہ معاشرہ تو بارہ لے کے شرماتے تھے لوگ. اس نے کہا کہ میں اب اگر مرید ہوں گا کسی کا تو الیاس کا بھی ہوں گا. بہرحال وہ مرید بھی ہوا الحمدللہ, اس نے داڑھی بھی سجائی. اور پھر اس کا قول مجھ تک پہنچا کہ دنیا میں سب سے بڑا مفتی تو الیاس قادری. ارے اس کی عقیدت بتا رہا ہوں, میں مفتی نہیں ہوں لیکن وہ انفرادی کوشش کی بات کر رہا ہوں. انفرادی کوشش, وہ مطلب انفرادی کوشش کا واقعہ کر رہا ہوں. تو جب آپ کا کوئی مخالف ہو نا, میں اب بھی اپنے شورا والوں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ دیکھو آپ دیکھو کہ جو آپ سے سیدھا نہیں چلتا اس سے آپ دوستی کرو. آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ جو ہے اپنا سنی ہو مطلب, اور وہ مخالفت کرتا ہو دعوت اسلامی کی تنقیدیں کرتا ہوں, اس سے دوستی کر لو گے نا. پھر دوستی جب ہو جائے گی تو آپ کی ہر بات سمجھ میں آئے گی اسے. تو یہ دوستی ہوگی محبت دینے سے, پیار دینے سے. اب جیسے اس نے منہ پھیر لیا تو میں بھی بولتا کہ منہ پھیر لیا تو میرا نقصان بھی کیا تھا, میرا کیا نکال لیا تھا اس بیچارے نے. مجھے مارا تو نہیں تھا نہ وہ اتنا پاور فل تھا کہ مجھے پٹوا سکتا تھا, میں البتہ اس کو شاید پٹوا سکتا. تو میں نے اس کو مطلب کہ اس طرح محبت دی تو ترکیب بن گئی. اسی طرح ایک بار ہمارے پڑوسی کا قصہ ہوا. ہمارا پڑوسی جو تھا وہ خبر نہیں کہ عورتوں میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہمارے گھر کی خواتین میں اور ان کے گھر کی جو خاتون تھی, کچھ کیا ہوا وجہ ہوئی مجھے یاد نہیں, کچھ چپکلش ہو گئی ہوگی. اس میں وہ صاحب جو تھے وہ بھی پھر گئے. صاحب خانہ اس وقت گھر پہ اپنے موجود نہیں تھے. اب اس کے گھر میں جو تھی اس نے ظاہر ہے کہ اپنے حساب سے اس کو کنوینس کیا کہ الیاس کے گھر والوں نے یوں کیا اور ہمارے ساتھ یوں کیا. ون سائڈ اس نے سنی دی. تو یہ آ گیا ان دنوں میں شہید مسجد کھرادر میں امامت کرتا تھا. اور میں اس وقت شاید اتوار کا دن تھا, وہ چھٹی کے وقت آتا اور میں گیا ہوں گا قافلے میں. اتوار کو قافلہ نکالتے تھے ہم لوگ, وہ نیا نیا سلسلہ تھا دعوت اسلامی کا. اور میں فلیٹ میں رہتا تھا, فلیٹ میں تو آپ کو پتا دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں, بلڈنگ ہوتی ہے. تو وہ صاحب مطلب میرے پیچھے سے آئے ہوں گے مجھ سے لڑنے کے لیے, تو میں تو موجود نہیں تھا مسجد میں. انہوں نے آ کر مسجد میں لوگوں کے سامنے شور مچایا کہ الیاس قادری بڑا یوں بنتا ہے, یوں بنتا ہے, یوں بنتا ہے, میں تو چھوڑوں گا نہیں, اس کا بورڈ چڑھا دوں گا, بورڈ پہ لکھوں گا کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے. مجھے لوگوں نے بتایا, میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یار دعوت اسلامی نئی نہیں ہے اور یہ کام اسی بتا دی. اگر یہ بورڈ چڑھاتا تو واقعی نقصان تو بہت ہونا ہے, میں کیا کروں. اب ان دنوں بھی کچھ ایسے لوگوں سے تو ترکیبیں تو دی اپنی, ماحول تو بنتا جا رہا تھا. تو میں چاہتا تو اس کو پٹوا کر بورڈ رکوا دیتا, اس کا بھیج دیتا دو چار کو چڑھا کر توڑ پھوڑ ڈالتے اس کو. لیکن یہ تو اب کبھی کیا ہی نہیں آج تک, اللہ کرے کبھی کریں بھی نہ, ہمیں ہمارا طریقہ کار یہ ہے بھی نہیں. تو چند روز کے بعد میں مطلب اپنے گھر کی طرف جب آیا تو وہ گھر کے باہر کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا وہ آدمی. تو میں نے اس کو السلام علیکم کہا تو یقین مانے اس نے باقاعدہ منہ پھرایا, میرے پیروں تلے زمین نکل گئی, مگر الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو قابو کیا اور میں آگے بڑھا. اور میں نے اسی طرح میں نے اس کو تھپکی دے کر میں نے کہا یار اس کا نام لے کر، میں نے کہا آپ بہت ناراض ہو گئے. جب میں نے اس کو ذرا یوں پیار دیا نا، ہلایا پیار دیا، نہ کر کے اسے میرا ہاتھ پکڑ لیا. اب مانے نہ مانے اس کو میرا ہاتھ پکڑا، بولا نہیں اب گھر پہ چلو اور بوتل پیتے. تو وہ مجھے گھر پہ پکڑ کے لے گیا اور ٹھنڈی بوتل پلائی. یہ انفرادی کوشش. قرآن پاک میں ادفع بالتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹال، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم سے کاٹے ہے نا تم اس سے ملاپ کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو، تم جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو. احادیث میں مضامین موجود ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی العبید صلی اللہ علی محمد.